Tyle ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Black Week. Teraz kupując robot odkurzający Aerobot Roomba i7 Plus ze stacją ładująco-czyszczącą CleanBase zapłacisz 3199 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 5 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od soboty nowe ograniczenia mają zahamować pandemię i uniknąć całkowitego lockdownu. Premier apeluje o zaprzestanie protestów ulicznych w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Do wszystkich, którzy chcą wykrzyczeć swoją rację, swoją złość, protestujcie w internecie. Dzięki temu ocalicie życie bardzo wielu ludzi. 10. urodziny obchodzi Centrum Nauki Kopernik. Będzie świętować w internecie. Polska o krok od lockdownu. Aby nie zamykać gospodarki, rząd ogłosił nowe ograniczenia. Już od soboty zamknięte będą placówki kultury, ograniczona zostanie działalność centrów handlowych, hotele będą otwarte tylko dla podróżujących służbowo, a do sklepów i kościołów wejdzie mniej osób. Na naukę zdalną od poniedziałku przejdą także najmłodsi uczniowie podstawówek. To jest czas na ochronę życia. Zostańmy w domach, by nie dać okazji wirusowi do namnażania się, apeluje minister zdrowia Adam Niedzielski. Resort potwierdził wczoraj 24 600 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 373 osoby. To rekord zachorowań i zgonów od początku pandemii, ale może być dużo gorzej, ostrzega minister Niedzielski. Jeden ze scenariuszy wskazuje, że nieprzestrzeganie tych obostrzeń, nie włączenie tego hamulca awaryjnego może powodować różnicowanie liczby nowych zachorowań w perspektywie grudnia nawet o 400 czy nawet 600 tysięcy osób. Tylko wprowadzone ograniczenia mogą zatrzymać ekspansję koronawirusa, mówi profesor Włodzimierz Gut. Jak dodaje, spodziewał się, że rząd pójdzie jeszcze dalej w obostrzeniach. Oczekiwałbym nawet trochę ostrzejszych, na przykład oddalania się od miejsca pobytu, z wyjątkiem uzasadnionych dystans 500 metrów, jak wprowadziły niektóre kraje. Problem nie sprowadza się, gdzie są zakażenia, bo zakażenia są tam, gdzie są ludzie, czyli chodzi o ograniczenie ruchliwości ludzi. Premier Mateusz Morawiecki ponownie zaapelował o przeniesienie ulicznych demonstracji do internetu, a także o powstrzymanie się od organizacji w tym roku Marszu Niepodległości. Szef rządu podczas spotkania na żywo z internautami był pytany o protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy dokonali pracy na modelach, biorąc pod uwagę liczbę uczestników protestów, te protesty wpływają na znacząco większą liczbę zakażeń. Dane z zespołu naukowców mówią nawet o 5000 dziennie. Dlatego mam gorącą prośbę do wszystkich, którzy chcą wykrzyczeć swoją rację, swoją złość. Protestujcie w internecie. Dzięki temu ocalicie życie bardzo wielu ludzi. Premier odniósł się też do zapowiadanych w wielu miastach marszów w Święto Niepodległości 11 listopada. Nasze zalecenie jest jednakowe dla wszystkich i dlatego bardzo proszę i apeluję o powstrzymanie się od tych marszów w tym roku. W przyszłym, mam nadzieję, koronawirusa już nie będzie i bardzo chętnie wtedy razem pójdę z innymi w Marszu Niepodległości, tak jak zrobiłem to w roku 2018. Jak powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia lider Konfederacji Krzysztof Bosak, z jego wiedzy wynika, że marsz w Warszawie się odbędzie, a on sam nie wyklucza udziału. Wszyscy mogliśmy mieć wątpliwości, natomiast kiedy widzieliśmy przez ostatnie tygodnie właściwie bezczynność policji wobec idących w dziesiątki tysięcy manifestacji lewicy, to trudno, żebyśmy oczekiwali, że polscy patrioci, katolicy czy konserwatyści, którzy też w dużej grupie zawsze 11 listopada pokazują się na polskich ulicach, zrezygnują ze swoich praw obywatelskich. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 440 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarło prawie 6,5 tysiąca osób. Joe Biden prowadzi po przeliczeniu większości głosów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Kandydat demokratów potrzebuje do ostatecznego zwycięstwa wygranej w dwóch stanach. Z kolei walczący o reelekcję prezydent Donald Trump musiałby wygrać jeszcze w czterech stanach. Do policzenia pozostały jeszcze głosy w sześciu stanach. Według prognoz w Arizonie i w Nevadzie prowadzi Joe Biden. A w Pensylwanii przewaga prezydenta Donalda Trumpa zmniejsza się. Dzisiaj około 18 polskiego czasu powinny być znane wyniki z Nevady, a do tego czasu prawdopodobnie policzone zostaną także głosy w Arizonie. Jeśli sprawdzą się przewidywania i w tych dwóch stanach Joe Biden odniesie zwycięstwo, to będzie miał 270 głosów elektorskich potrzebnych do zwycięstwa. Jeśli natomiast w którymkolwiek stanie wygra Donald Trump, to przedłuży szansę na reelekcję. Będzie jednak musiał wygrać w kilku stanach, w tym w Pensylwanii, bez której nie może myśleć o zwycięstwie. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Centrum Nauki Kopernik kończy 10 lat w weekend. Zaplanowano liczne wydarzenia ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Świętowanie przeniesie się do internetu, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka. Nasze laboratoria nie będą dostępne dla zwiedzających, bo będą zamknięte. Jak cały Kopernik będziemy prezentować materiały na żywo. Codziennie będzie po jednym spacerze po naszej przestrzeni, łącznie z eksperymentami, które będzie można też powtórzyć sobie samemu w domu i przekonać się, poczuć się trochę tak, jakby się było w Koperniku. No i będziemy pokazywać pokazy naukowe. Po dwa dziennie. Centrum Nauki Kopernik odwiedziło już 10 milionów osób. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Marc-André Ter Stegen, superstar. Bramkarz Barcelony po raz kolejny udowodnił, że na tę chwilę jest chyba najlepszym golkiperem na świecie. Wczorajszego wieczora uwijał się jak w ukropie i bronił na Camp Nou w sytuacjach nieprawdopodobnych, no i dzięki niemu Barca zeszła z boiska z trzema punktami. Za mecz z Dynamem Kijów wygrała 2-1. Zupełnie inną dramaturgię miało spotkanie w Lipsku. Tu piłkarze RB zrewanżowali się Paris Saint-Germain za półfinał poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i wygrali 2-1, choć błyskawicznie na prowadzenie wyszli goście po golu Angela Di Marii. Niedługo potem Argentyńczyk nie wykorzystał karnego i to był punkt zwrotny spotkania, które PSG kończyło w dziewiątkę. Na uwagę zasługuje jeszcze pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej Başakşehir'u. W Stambule również 2-1 pokonał nie byle kogo, bo Manchester United. Wczoraj Liga Mistrzów, dziś gra Liga Europy i liczymy na pierwsze punkty w fazie grupowej piłkarzy Lecha. Przy bułgarskiej spotkają się ze Standardem Liège, osłabionym brakiem 6 graczy chorych na COVID-19. Na drugim biegunie są gospodarze. Trener kolejorza Dariusz Żuraw wreszcie nie ma problemów kadrowych. Nie mam problemu, dlatego że coraz więcej zawodników wraca. Praktycznie wszyscy są gotowi do gry. W takich sytuacjach wybranie jedenastki to nie jest problem. Mecz w Poznaniu od 18.55. W sprawach tenisowych wygraną numer 1000 w zawodowej karierze zanotował Rafa Nadal. Hiszpan w trzech setach pokonał w drugiej rundzie turnieju ATP w Paryżu rodaka Feliciano Lopeza. Nie ma jednak większych szans na dogonienie w liczbie wygranych spotkań Jimmy'ego Connorsa i Rogera Federera. I Amerykanin, i Szwajcar mają na koncie grubo ponad 1200 wygranych meczów. Ciekawe, czy ktokolwiek dogoni Primoša Roglića w kolarskiej Vuelcie. Słoweniec broni tytułu i jest liderem po 14 etapach. Wczoraj pierwszy linię mety minął Belg Tim Wellens. W kraju grali siatkarze, Ślepsk Suwałki 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem, a Czarni Radom 3-1 pokonali Kuprum Lubin, i koszykarze. Zastal Zielona Góra dał lekcję basketu Asseco Gdynia, zwyciężył 104-58, zaś Anwil Włocławek 90-71 pokonał Astorię Bydgoszcz. I nie zmieniamy dyscypliny, tylko zaglądamy za ocean. To już podobno przesądzone, że rozgrywki NBA wystartują w tym sezonie dopiero 22 grudnia. Sezon zasadniczy ma być krótszy niż zwykle. Każda drużyna rozegra w nim 72 spotkania. Dzięki tej opcji najlepsi koszykarze NBA będą mogli wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Rozgrywki nieprzypadkowo wystartują przed świętami. Najlepiej zapowiadające się spotkania mają być rozegrane w Boże Narodzenie, czyli w czasie największej oglądalności telewizyjnej. W przypadku takiego rozwiązania przychody ligi mogą wynieść nawet miliard dolarów. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na pandemię pojedynki rozgrywane będą bez udziału publiczności. W niektórych przypadkach, w myśl lokalnych przepisów, na trybunach będzie mogło znaleźć się do 500 kibiców ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I to tyle w sportu o poranku. Na kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Zachmurzenie na ogół umiarkowane, będzie sporo słońca, więcej chmur na północy i południu i tam popada słaby deszcz. Na termometrach od 5 do 10 kresek, cieplej jedynie nad morzem około 11 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro do 3 rat gratis na wszystkie suszarki Electrolux oraz wybrane ekspresy, laptopy, smartfony i inne produkty. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich.

w muzycznej poczcie UKF, Rage Against. Za oknem, przynajmniej w Warszawie, błękitne niebo, aż chce się żyć. No to może YouTube w tej chwili, no ale to oczywiście pierwszy telefon państwa, 22 i 7 trójek. Czy można by prosić o piosenkę YouTube, Right in the Name of Love? No jest super, super, no nie wiem jak to uzasadnić, ale przypomina mi dawne czasy, że tak powiem. In the Name of Love, to grupa YouTube 22.7 trójek, UKF, małpa.polskiradio.pl. Pozdrawiamy wszystkie Elżbiety, bo dzisiaj Elżbiet są imieniny. Zresztą to jedno z wielu takich dni w kalendarzu całego roku. 22.7 trójek, jak mówiłem, lub UKF, małpa.polskiradio.pl. Przed nami prośba pana Krzysztofa, który tirem podróżuje po kraju i prosi o No More Tears od Ozziego Osborna. We'll be right back.

perfect color, but it's always your eyes that pull me under. It's so sweet knowing that you love me, though you don't need to say it to each other. Sweet knowing that I love you and running the fingers through your hair. It's so After Sex. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten zespół, byłem przekonany, że to śpiewa kobieta, a nie mężczyzna. A się okazało, że jest zupełnie inaczej. 22.73 UKF, Małopolski Radio.pl. Panowie Marek i Mikołaj z Wejherowa piszą: witam serdecznie. Codziennie jak budzimy się, to słuchamy Trójki. Pozdrawiam wszystkich i dla was z mocą. Chciałbym poprosić z synem o piosenkę grupy In Excess, Need You Tonight. There's something about you, girl, that

Za 10 minut godzina 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem w Informatorze Ekonomicznym jest redaktor naczelna portalu bankier.pl Malwina Wrotniak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Już wiem, witam panią, pani nas wita ze słonecznego Wrocławia. No to prawda, dzisiaj pogoda pozwala zapomnieć, że jakieś ograniczenia, jakieś restrykcje, że jakiś koronawirus, także jest pozytywnie. Mam nadzieję, że u państwa też. U nas też, ale ja przypomnę jednak o tych ograniczeniach. Niestety będę bezlitosny. Premier Morawiecki zapowiada ostatni etap przed narodową kwarantanną. Przedstawił podczas wczorajszej konferencji prasowej dosyć jasny schemat działania na najbliższy czas. To plan, który postulowali między innymi przedsiębiorcy, dotychczas zaskakiwani nowymi obostrzeniami nawet z dnia na dzień. Tym razem wszystko wiemy, jak będzie. No niby tak. Ale też nie do końca, bo myślę, że nie obyło się bez zaskoczeń. Wszak handel znowu zmuszony będzie ograniczyć swoją działalność i w zakresie sklepu, działalności sklepów i chociażby obiektów turystycznych. No ale tak, po tym larum, jaki przedsiębiorcy podnieśli w ubiegłym tygodniu, kiedy z dnia na dzień zostali zaskoczeni zamknięciem cmentarzy, to tym razem rząd podszedł do sprawy inaczej, metodycznie i pokazał schemat dalszego postępowania. To jest, myślę sobie, ciekawy zabieg, bo trudniej teraz będzie obwiniać rządzących za nagłe, nieprzewidywalne decyzje. Teraz będzie mógł powiedzieć, że sami sobie zgotowaliśmy ten los i że obywatele mają w swoich rękach kontrolę nad tym dalszym przebiegiem spraw. Mm-hmm. No miejmy nadzieję, że do tej narodowej kwarantanny mimo wszystko nie dojdzie. Nadzieję mamy wszyscy i przedsiębiorcy i my zwykli obywatele. Kolejny temat, mój ulubiony, banki publikują swoje wyniki finansowe. Można o tym poczytać na właśnie portalu bankier.pl. Zyski rzeczywiście są niższe niż w ubiegłym roku, tego mogliśmy się spodziewać, ale często czytamy opinie analityków takie jak i tutaj cytat. Wynik banku wyższy od oczekiwań. Co to znaczy, że miało być źle, ale tak źle do końca nie jest? No taka jest specyfika tego świata gospodarki i tak samo przy odczytach wyników banków, jak i na przykład niektórych wskaźników gospodarczych, ważniejsze czasami od tej nominalnej zmiany, od tego, jaka finalnie liczba stoi na końcu, jest to, na ile ten wynik różni się albo przewyższa, albo jest niższy od oczekiwań analityków w domach maklerskich, czyli od tak zwanego konsensusu. To jest takie pojęcie, które warto sobie zapamiętać, bo ono czasami w tych podsumowaniach wszelakich wyników gospodarczych się pojawia. No i teraz traderzy na podstawie przyjętych sobie modeli prognozują te przyszłe wyniki spółek, do których później się odnosimy, komentując sprawozdania finansowe firm. Co do banków, to spodziewano się, że ten sezon wynikowy zamykający czwarty kwartał będzie na wyraz ciekawy, bo pokaże wreszcie prawdziwe konsekwencje lockdownu i tej bolesnej w skutkach dla wszystkich wiosny i kolejnych miesięcy. Natomiast te wyniki, które spływają do nas teraz, jeszcze nie wszystkie banki opublikowały stany po trzecim kwartale, pokazują, że nie jest wcale tak źle, jak się spodziewano. Natomiast z niecierpliwością, zresztą my tutaj w redakcji wyczekujemy kompletu danych, żeby móc podsumować wyniki tego sektora. Może będziemy mieli jeszcze też okazję o tym pomówić z panem redaktorem. A, to na pewno. BAT na podatnika. Nowe uprawnienia skarbówki. Zalegasz w skarbówce ponad 5000 zł? Będzie mogła zająć ci na 36 godzin samochód albo towar. Taką zmianę ma przewidywać projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. O projektowanych zmianach pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. No i tutaj włos się na głowie jeży, zwłaszcza tym, którzy mają problemy ze skarbówką. No, to są oczywiście tylko zapowiedzi, natomiast mnie osobiście już trudno sobie na tym etapie wyobrazić organizacyjnie w ogóle realizację tych przepisów w praktyce, bo spodziewam się, że zaległości na co najmniej taką kwotę wobec skarbówki nie brakuje, eufemistycznie mówiąc. Czytamy też komentarze prawników, którzy raczej krytycznie odnoszą się do tak projektowanych zmian, zwracając uwagę, że chociaż owszem, takie postępowanie byłoby dotkliwe dla przedsiębiorców, to nie rozwiązuje problemu u podstaw, tak? Pozbawia ich owszem środków niezbędnych do bieżącej działalności czasami, ale pewnie nie rozwiązuje problemu w samej swojej istocie. Skomentowałabym krótko te prognozowane zmiany w przepisach. Wydaje się, że czym kasa państwa będzie bardziej uszczuplana, tym niestety więcej przepisów uszczelniających będzie się pojawiało i już powinniśmy być przygotowani na różne, czasami też zaskakujące w swojej formie propozycje po prostu. No tak, ale to podkreślmy, że to na razie projekt zmian, jeśli chodzi o ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. No dobrze, sprawy międzynarodowe, tutaj nikogo nie zaskoczę. Powyborcza sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami. Wciąż jednak czekamy na ostateczny wynik wyborów w USA, a rynki finansowe też czekają, prawda? Tak. I w różnych nastrojach, czego wczorajszy dzień był doskonałym przykładem. Zasadniczo wynik wyborów w Stanach rezonuje no nie tylko na amerykański rynek, ale też na zagraniczne, w tym na polskie. I zasadniczo zasadniczo obstawiono wygraną Joe Bidena i zasadniczo Biden ma na ten moment przewagę, ale to są rynki, więc możemy, a nawet powinniśmy się spodziewać zmiennych reakcji, no tym bardziej, że na przykład Donald Trump nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i już zapowiedział, że on te wybory wygra. A gdyby ktoś sądził inaczej, to spotka się chętnie przed obliczem Sądu Najwyższego. Finalnie nie jest źle. Rano światowe indeksy miały zielony kolor, na zielono zamknęła się też wczorajsza sesja w Polsce na warszawskim parkiecie, no chociaż w ciągu dnia było nerwowo i notowania wielu spółek zaliczało spadki, więc wyczekujemy wyników. Będziemy obserwowali, jak te rynki wtedy zareagują, czy potwierdzi się spodziewana wygrana Joe Bidena, czy może nie będzie finał. To pani Malwino, na koniec króciutko. Wirus atakuje, a Polacy chcą się leczyć sami. Czytamy w Rzeczpospolitej. Ślad za gwałtownym wzrostem liczby zachorowań eksplodowało zainteresowanie sprzętem takim jak pulsoksymetry czy koncentratory tlenu. Stał się prawie nieosiągalny ten sprzęt. Ceny mocno wzrosły. Faktycznie. My wczoraj w redakcji też robiliśmy taki research i sprawdzaliśmy dostępność tych sprzętów i okazuje się, że one znikają z aptek internetowych i że czas oczekiwania na nie jest coraz dłuższy. Ja myślę, że popularność tego sprzętu no, nie wynika do końca z tego, że chcemy się leczyć w domu, tylko bardziej z tego, że obawiamy się, że w wyniku przeładowania służby zdrowia może być taka konieczność tak, leczenia się w domu pod zdalną opieką lekarza. No, warto, myślę, znać funkcjonalność tych sprzętów. A w ogóle sam fakt, że o tym mówimy, tak jak w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o makijażach, pokazuje tylko po raz kolejny, jak zmieniają się te nasze zakupowe wybory przez pandemię, jak ona różnorakie ma skutki dla gospodarki. I to wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy. Państwu przypomnę, naszym gościem była redaktor naczelna portalu bankier.pl Malwina Wrotniak. Dziękujemy. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Black Week. Teraz kupując suszarkę kondensacyjną z pompą ciepła Beko o pojemności 8 kg i w klasie energetycznej A++ zapłacisz 1749 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy.